یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شو مائی لارڈ آم یور سلیو، یا رسول اللہ، شو مائی لارڈ آم یور سلیو، یا رسول اللہ، ٹو می ایوری تھنگ یو گیو، یا رسول اللہ، ٹو می ایوری تھنگ یو گیو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، what were the pleasant moments which had صدیق اکبر، what were the pleasant moments which had صدیق اکبر، what were the pleasant moments which had صدیق اکبر، only with you in care، یا رسول اللہ، only with you in care، یا رسول اللہ، you're my lord I'm your slave، یا رسول اللہ، to me everything you give، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، the fort of Khyber conquered by my Mawla Ali Haider، the fort of Khyber conquered by my Mawla Ali Haider، the fort of Khyber conquered by my Mawla Ali Haider، no doubt you made him brave، یا رسول اللہ، no doubt you made him brave، یا رسول اللہ، you're my lord I'm your slave، یا رسول اللہ، to me everything you gave، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، indeed before your arrival was hard to have survival، indeed before your arrival was hard to have survival، indeed before your arrival was hard to have survival، humanity you saved، یا رسول اللہ، humanity you saved، یا رسول اللہ، you're my lord I'm your slave، یا رسول اللہ، to me everything you gave، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. Whenever I feel so shameful due to my sins become cheerful. Whenever I feel so shameful due to my sins become cheerful. Whenever I feel so shameful due to my sins become cheerful. I get your blessings with Rasulullah. I get your blessings with Rasulullah. You're my Lord, I'm your slave. Rasulullah. To me everything you get. Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.